Patrzę, że późną porą państwo jednak piszą. Stary wujek pisze, chwała wam i sława siostry i bracia w osobliwościach. Cieszymy się w domu z powrotu. Pozdrowienia dla wszystkich. Wojciecha, Jacha, Andrzeja z osobliwych makabresek, co graffiti robi, Graszki i wszystkich osobliwych. Wasz stary wujek. A ja przypomnę, że to słuchacz, który ma na koncie parę opowiadań, które nasze noce ubarwiły. A pan Krzysztof wita i pisze opowieść o Mikołaju. Nieco spóźniona, ale muzyka rewelka. Proszę o więcej. Krzysztof z Warszawy. Będzie więcej. Opowieść faktycznie spóźniona. No, ale dopiero zaczęliśmy osobliwości od Nowego Roku. Także nie było nam dane trafić w święta. Tak, tylko się spróbuję usprawiedliwić, chociaż wiem, że żadne to usprawiedliwienie. Ale Charlie leżał na oddziale chyba z 3 lata. W każdym razie leżał od zawsze, odkąd pamięta nasza bohaterka, bo gdy zaczęła pracę na oddziale, Charlie już był starym, no powiedzmy starym bywalcem. Pana Thornton nigdy przez owe 3 lata nie widziała go z otwartymi oczyma, a trzeba powiedzieć, że był to najsłabszy z chorych. Instrumenty podtrzymujące czynności życiowe Charlie'ego pokazywały wyniki niewiele różniące go od umarlaka. Chudy, sama skóra i kości, pożółkłe zęby, a podobne nawet do Keitha Richardsa, gdyby ten oczywiście był łysy. Lekarze, patrząc na wykres fal mózgowych Charlie'ego, zwykli mówić, że jego mózg wykazuje aktywność niewiele, tylko większą od puszki kukurydzianego puree. A teraz Charlie leżał i patrzył się na nią. A ona myślała, że być może otwierał oczy już wcześniej, ale ona nie zwróciła na to uwagi. Może to jedna z jego dziwactw, leżeć tak i udawać człowieka w śpiączce, by wszyscy myśleli, że jest człowiekiem warzywem, a on tymczasem ma niezłą zabawę, obserwując wszystkich dookoła. Może przegoniła te myśli i najzupełniej normalnie odezwała się do niego. Dzień dobry, Charlie. Jak się pan dziś czuje? Charlie nic nie odpowiedział. Leżał tak z otwartymi, wpatrzonymi w nią oczyma. Poczuła się nieswojo i niepewną ręką sięgnęła, by mu te oczy zamknąć. Chwycił ją za nadgarstek. O! I to jest dobry moment, by zrobić pauzę i posłuchać Żmija i Evergreena folkowego. Na Podolu biały kamień. Podolanka siedzi na nim. Podolanka siedzi na nim. Przyszedł do niej podoleniec. Przyszedł do niej podoleniec. Podolanko, daj mi wieniec. Podolanko, daj mi wieniec. Hej! bym się brata nie bojała. To ty otruj brata swego. To ty otruj brata swego. Będziesz miała niejednego. Będziesz miała. Patrz no siostro na me dzieci. Patrz no siostro na me dzieci. Nie będziesz mnie mieć jednego. Nie będziesz mnie mieć jednego. Boś zabiła brata swego. Boś zabiła. Nowa muzyka, ale miło, że i młodzi nie zapominają o utworach, które towarzyszyły odległej młodości półredaktora i zmaganiom starszych zespołów, chociażby z generacji Kwartetu Jordi, z muzyką folkową. Ciekawe, wydaje mi się, że zanudzilibyśmy wszystkich, gdybyśmy pozbierali wszystkie wersje podolanki i zestawili obok siebie, porównując to, ale być może polecimy to jako na czas nudy i kwarantanny pracę domową. A może nawet moglibyśmy wybrać najlepszą wersję, taką, która nam najlepiej odpowiada. Taki pomysł. Późną porą, a tymczasem nasz Charlie, a właśnie, chwycił ją za nadgarstek. Wypuściła woreczek z krwią i ta rozlała się po podłodze, tworząc wielką plamę, brudząc jej buty i rajstopy. Wkrótce do jej nozdrzy doszedł metaliczny zapach świeżej krwi. Och, krzyknęła, och, och, Boże! Twój syn, Jozak, zgrzytliwie zabrzmiał głos Charlie'ego. Jest dla niego miejsce w gwiazdkowej krainie. Podaruję mu nowe życie, nowy uśmiech. Mogę mu dać nowe ładne zęby. Jest dla niego, dla Jozaka, Johna Thorntona, miejsce w gwiazdkowej krainie. A dla ciebie? W domu snu, wychrypiał znowu. Trzymając ją za rękę w przegubie i patrząc głęboko w oczy. Puść, wyszeptała. Ratunku, krzyknęła, a w zasadzie chciała krzyknąć, ale głos uwiązł jej w krtani. O, może nie wiele posunęliśmy akcję do przodu, ale tu przerwiemy i przypomnimy Węgrów, którzy przemknęli jakiś czas temu, ale się podobali. Hold Viola. Dana wspomniała Stefana Dardę, a ja przypomnę, że co prawda Złote Kości to nie złota patelnia, ale bije się nasz Stefan o to zaszczytne miano. W literaturze chyba horrorowej, tak to się określa, czy w horrorze, jest to bodajże taki polski Oscar. W związku z tym, jeżeli ktoś chciałby wesprzeć naszego autora, to proszę się nie krępować, odnaleźć w internecie i zagłosować na Stefana Dardę i jego najnowszą książkę. O! To tyle, a ja wspomnę, że jej fragmenty czytaliśmy w naszej audycji. Tymczasem pan Zbyszek. Coś czuję, że ta relacja zaowocuje przychówkiem, jak w Forrest Gumpie. Dzięki wszystkim pielęgniarkom. Pozdrawiam Zibi. I pan Zibi, który krzyknął pierwszy wim, sprawił, że przypomniałem sobie o starej tradycji. Otóż opowieść, którą państwa dzisiaj raczę, pochodzi z samego początku. To wstęp, takie preludium do prozy Joe Hilla. To jest bodajże syn Stephena Kinga. Książka dość pokaźna, prawie 700 stron, a zatem jest co czytać. My w zasadzie streszczamy pierwsze dwie czy trzy kartki. Ale jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, jak to wszystko się skończy, to powracamy do naszej starej zabawy w książkę przechodnią. Przypomnę adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i prośba, by państwo, którzy chcieliby tę książkę przeczytać, dostać pocztą, przeczytać, a następnie dzięki liście dołączonej do książki pójść na pocztę i wysłać następnemu słuchaczowi, by on mógł to uczynić. No właśnie, niech piszą państwo, a ja już się pogubiłem w tym wszystkim, w związku z tym pograjmy. Kiedy te bałem o były mongolskie śpiewy, ale przypomnę, że jesteśmy na oddziale szpitalnym pewnego więzienia, gdzie pielęgniarka usłyszała imię swego syna z ust Charlie'ego, no i to było chyba o wiele gorsze niż i ta krew na nogach i ból w nadgarstku. Puść, szepnęła. Jest miejsce dla jazzaka Johna Thorntona w gwiazdkowej krainie i jest miejsce dla ciebie w domu snu, powiedział Charlie. Człowiek w masce przeciwgazowej będzie wiedział, co z tobą zrobić. Poczęstuje cię dymem piernikowym i nauczy, jak masz go kochać. Nie możesz zabrać się z nami do gwiazdkowej krainy. W zasadzie mógłbym cię wziąć, ale człowiek w masce przeciwgazowej będzie dla ciebie lepszy. Człowiek w masce przeciwgazowej jest ucieleśnieniem miłosierdzia. Ratunku, krzyknęła pielęgniarka, tyle, że z jej ust wcale nie wydobył się krzyk. No, widziałem Jozaka na cmentarzu tego, co może się wydarzyć. Jozak powinien wybrać się na przejażdżkę upiorem. Byłby szczęśliwy w gwiazdkowej krainie. Tam świat go nie zniszczy, ponieważ kraina nie leży w tym świecie. Znajduje się w mojej głowie, a w mojej głowie wszyscy są bezpieczni. Śniłem o niej, wiesz? O gwiazdkowej krainie. Śniłem o niej, ale idę i nie mogę dojść do końca tunelu. Słyszę śpiewające dzieci, lecz nie mogę do nich dotrzeć. Słyszę, jak do mnie wołają, ale tunel nie ma końca. Potrzebuję upiora. Potrzebuję mego pojazdu. Wysunął język brązowy, lśniący, obleśny, zwilżył nim suche wargi i w końcu ją puścił. Pomocy! Krzyknęła. Pomocy! No i to nie jest wcale koniec. Także na chwilę odkładamy książkę. I grali już dzisiaj, ale teraz powracają Jorki. Kwartet Jorgi. Na Facebooku zwierzyłem się, że grałem kiedyś w tej formacji na kontrabasie i kontrabasie optycznym i powstało pytanie zasadne, co to jest kontrabas optyczny, więc odpowiem. Otóż wyjechaliśmy do Wenezueli i by nie brać kontrabasu ze sobą, zresztą nie miałem akurat żadnego instrumentu, umówiliśmy się z organizatorem, że przez miesiąc wypożyczę gdzieś kontrabas i będę grał na kontrabasie miejscowym. A ponieważ graliśmy za całkiem dobre pieniądze, nie myślałem o tym wiele i pomyślałem, że smyczek mogę kupić zupełnie spokojnie na miejscu. Na miejscu jednak okazało się po pierwsze, że Wenezuela należy do krajów, gdzie grywa się francuskim smyczkiem. Ja używałem niemieckiego, to zupełnie inny chwyt. I przyznam się szczerze, że kompletnie nie radzę sobie z tym francuskim. No a po drugie, instrument, który nam wypożyczono, był tak twardy, że po pierwszym wieczorze nabawiłem się bąbli, które gdy pękły, po prostu uczyniły grę na instrumencie niemożliwą. Jakoś sobie radziłem, zagryzałem zęby i grałem, ale później zauważyłem, że mieliśmy w kwartecie wiolonczelistę, niesamowitego mistrza, jeśli chodzi o grę na wiolonczeli, i faktura była tak gęsta, że w zasadzie grał tak jakby na trzech instrumentach naraz. I korzystając z tego, ja po prostu kiwałem głową i udawałem, że gram na kontrabasie, w ogóle nie zarywając strun. A mimo wszystko zdarzało się, że po koncercie podchodzili do mnie słuchacze i mówili: byłeś najlepszy. I wtedy sobie pomyślałem, że czasy się zmieniły i w epoce MTV ludzie już nie tyle słuchają muzyki, co ją oglądają. No i dołożyłem do efektów kiwania głową również i obrót kontrabasem i różne pląsy przy instrumencie. No i rozwijałem się z koncertu na koncert. To tyle, jeśli chodzi o koncert, o instrument optyczny. A teraz Alla Mailman, Wasarat, a później zobaczymy, co działo się na szpitalnym oddziale. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A już powoli. Zbliżamy się do portu. 12 minut dzieli nas od godziny drugiej od strefy. A rock'n'rolla wolnej od Angola. W związku z tym jeszcze tylko przypomnę, że będąc na oddziale, no właśnie, kilka minut później strażnicy więzienni sumiennie skrępowali Charlie'ego pasami, nie pozwalającymi na jakikolwiek ruch. Na wypadek, gdyby ozdrowieniec chciał, czy miał zamiar wstać i wywinąć jakiś numer. Pojawił się też i na koniec lekarz. Wpadł, uwolnił Charlie'ego z uprzęży i widząc zdziwione miny oznajmił: ten człowiek leży tu od 2001 roku. Przewracamy go na łóżku 4 razy na dobę, by nie dostał odleżyn. Zanik mięśni ma taki, że nie wiem, czy dałby radę sam dźwignąć się z łóżka. Nie miałby siły samodzielnie usiąść, a co dopiero wstać. Nasza pielęgniarka słuchała tego na wszelki wypadek blisko drzwi, gdyby jednak Charlie nic sobie nie robił z diagnozy lekarza i zamierzał wstać. Ona zamierzała być pierwszą osobą, która weźmie nogi za pas. A jednak podeszła do lekarza i pokazała mu siniak na przegubie ręki. Czy to według pana świadczy o kompletnym braku siły i zaniku mięśni? Ten człowiek złapał mnie za rękę z taką siłą, że myślałam, że wyrwie mi ją ze stawu. Młody lekarz, Hindus, podumał chwilę, a następnie skierował światło latarki prosto w źrenicę Charlie'ego. Te nie wykazały żadnych zmian spowodowanych nagłą iluminacją. Patrzyły teraz gdzieś w bliżej nieokreśloną dal. Lekarz klasnął dłonie tuż przy nosie leżącego i znów zero reakcji. Obejrzał odczyty Eli i ją uspokajać pielęgniarkę. Patrzył mi prosto w oczy, powiedziała. Zna moje imię, zna imię mojego syna. Zapewne rozmawiała pani przy nim z innymi pielęgniarkami o tym. Pewnie słyszał i wdrukowało mu się. Mogła pani pochwalić koleżance na przykład, że pani syn właśnie przeliterował pięknie jakieś słowa. Charlie to usłyszał i powtarzał to sobie we śnie. Pokiwała głową. Powiedział też drugie imię syna. A tego nie mówiła nikomu. Jest miejsce dla Jessaka Johna Thorntona w gwiazdkowej krainie i jest miejsce dla ciebie w domu snu. Co działo się dalej? Czy nasza bohaterka zdążyła do zabawkowego? To akurat najmniej ważna sprawa, ale potem dopiero się rozkręca. 700 stron. Możemy śledzić tę historię. Joe Hill, NOS 4A2. To rejestracja upióra, jak sądzę, Rolls-Royce'a, wehikułu. Przypomnę adres: wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Książka przechodnia. Wystarczy tylko podać swój adres pocztowy. O, i zgodzi się na warunki naszej zabawy. A teraz Ketla. Znowu.